Hola, bon dia. Aquest dijous ha començat amb força núvols en alguns punts a l'interior, s'hi han de mantenir fins al migdia, i amb temperatures doncs, que marcaven, per exemple, aquesta matinada 5 graus a Puigcerdà, 7 a la Seu d'Urgell, 8 a Coll de Nargó, 8 a Escaldes d'Engordany, uns valors que avui al migdia creiem que superaran els 23, 24 o 25 graus en alguns indrets del Pla de Lleida, i a les Valls Pirinenques esperem màximes entre els 20 i els 22 graus. Tot plegat amb un matí en conjunt bastant insegur en punts de l'interior i cauran alguns ruixadets, fenòmens localitzats, bàsicament doncs, fins al migdia. El Pirineu també s'anirà tapant a poc a partir de mig matí i a la tarda, doncs, en canvi, el sol s'ha d'imposar cap a les localitats de l'interior. Al Pirineu hi creixeran les nuvolades, avui una mica més actives que no pas ahir, i deixaran alguns ruixats al Principat d'Andorra, a la Cerdanya i alguns indrets de l'Alt Urgell.